67. Sure, Sure Mülk. Mekke'de nazil bolgan 30 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bütün asman zeminin padişalıkı ilkidi bolgan Allah'ın berkiti büyüktür. Allah her nersige kadirdir. Sizlerden kaysınlarının emri en yakşı işkelliğini sınaş için Allah ölümünü ve teriklikini yarattı. Allah galiptir. Tövbe kılgıcını nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Allah yetti asmanını birini birinin üstüde kılıp yarattı. Mehriban Allah'ın yaratışı da hiç noksanını körmeysen. Sen osmanlarga tekrar karab bakın ki, birer yoçkını köremsen. Andın sen yeni iki kıtım karagın. Közün osmanlarda birer noksanını tepiştin, ümit üzgen ve talgan halda kaydıdır. Bizge barlık osmanlardın, en yakın osmanlı çıraklar, yani yoruk yıldızlar bilen bezidik. Ve onlarını, perişlerinin sözlerini uğurlukça tınşaşkı urunğan şeytallarını atıdığan ners kıldık. Yani şeytallar yıldızlardan çıkan şoğla bilen edilir. Şeytallarga ahirette dozak azabını teyyarladık. Perverdigarını inkar kılgallar mı dozak azabıga duçar bulut. Dozak nemi degen yaman cay. Ular dozakı taşlanğan çağda, kaynap turgan dozaknın işek hağırgandak sert avazını anlaydı. Dozak gazaptın parçılınıp ketişki tas kalıdı. Dozakka her kaçan bir top adam taşlanğan çağda, dozakı muakkel periştiler ulardın. Sizlerge agahlandırgıcı peygamber kelmegen miydi? Dep soraydı. Ular, ondak emez. Bizge hakikaten agahlandırgıcı kelgen. Biz onu inkar kılgan idik. Hem de biz Allah hiç ademge vahidin birer ners nazil kılığını yok. Sizler fakat çunkur azgullukta diduk, deydi. Ular, eğer biz peygamberinin sözlerini anlığan, ya ki çüşengen bolsak, ehli doza katardı bolmaz iduk, deydi. Ular günahini tonuydu. Ehli dozak Allah'ın rahmetinden yirak olsun. Perverdigardin körmey turup koruk kallar, mağfiretke ve katlı savabka erişidu. Siler sözünlerini mehfi kılınla, ya ki aşkarı kılınla, Allah haman onu bilip durud. Allah hakikaten dillardaki sırlarını bilgücüdür. Mehlukatını yaratkan zat bilmemdu. O şeyilenin nazuk tereplerini bilgücüdür. Hemmedin toluk haberdardır. Allah sizlerge zeminni meniska asan kıldı. Zeminnin etrafıdı menanla. Allah'nın bergen rızkıdın yanla. Sizler terilgendin kin Allah'nın dergahiga kaytırlısla. Ey kuffarla! Asmandaki zatının yer tevirgen çağda sizlerini yerge yutkızı ötüşüden korkmam sizler. Ya ki asmandaki zatının sizlerge taş yağdırışıdan korkmam sizler. Sizler azabını körgen çağda minin agahlandırışımının kandak işkellikini yani hak işkellikini bilisler. Onlardan ilgiri ötkenler peygamberlerini yalğanğı çıkardı. ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qandoq ekan? Ular qanotlarini yoygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustilarida uchayotgan qushlarning qanotlarini ochgan va yiqqan chog'da yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan tutib turdi. Alloh haqiqatan har narsani ko'rib turuvchidir. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari yana kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kafirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. Zoti qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sang'iltib mang'an odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mang'an odammi? Ey Muhammad, ularga aytdingki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Aytdingki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'planasizlar. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishqa oshiriladi deydi. Ey Muhammad, ularga aytdingki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qordab ketdi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi chig'inlarda talab qilgan narsadir deyildi. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qiladigan mushriklarga aytdingki, aytibdiqinglarchu, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mu'minlarni halok qilgan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytdingki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon aytdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning rushan gumrohlikda ishkaldigini kelgusida bilasizlar. Ularga aytib bo'kinglarchu, suyunglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim yaqin suv keltirib berdi degin.